بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال حدثنا عاصم قال حدثنا واحد من ابن عمر قال شبك النبي صلى الله عليه وسلم حصاري عليه، وقال عاصم بن على محمد قال سمعت هذا الحديث من ابي فقوله واحد من ابيه. قال ابن حمد كيف بك اذا بقيت في خساره من الناس بهذا. یہ تو یہاں پر باب ہے تشبیک الاصابع فی المسجد وغیرہ، مسجد یا مسجد کے علاوہ کسی اور مقام پر انگلیوں میں تشبیک کرنے کا بیان. تشبیک کہتے ہیں انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا. تو مسجد میں آدمی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بیٹھا ہوا ہو، کھڑا ہوا ہو، اسی طرح سے مسجد کے علاوہ کسی اور مقام پر آدمی تشبیک کرے تو تشبیک کا حکم کیا ہے؟ اس سلسلے میں حدیث ذکر کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے. ایک تو عاصم قال حدثنا واقد عن ابیہ عن ابن عمر او ابن عمر، گویا کہ یہاں پر شک ہے ابن عمر ہے یا ابن عمر ہے. تو اس سے پہلے جو عاصم روایت کرتے ہیں کس سے؟ واقد سے. تو یہ جو ہے عاصم بن محمد ابن زید ابن عبداللہ ابن عمر، عاصم بن محمد ابن زید ابن عبداللہ ابن عمر. اور جو واقد ہیں یہ واقد جو ہے انہی کے بھائی ہیں، واقد بن محمد بن زید ابن عبداللہ ابن عمر. تو گویا کہ یہاں پر عاصم روایت کرتے ہیں اپنے بھائی کس سے؟ واقد سے، کیونکہ دونوں بیٹے ہیں محمد کے. تو یہ روایت ہے، اس روایت کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں میں تشبیہ کی، کہاں کی اس کی صراحت نہیں کوئی ہے. آگے کہہ رہے ہیں وقال عاصم بن علی، یہ دوسرے عاصم ہیں. قال حدثنا عاصم بن محمد، یہ وہی ہے جو اگلی روایت میں اس سے پہلے ابھی آئے ہیں، عاصم بن محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر. کہہ رہے ہیں کہ سمعت هذا الحديث من ابی، یہ والی حدیث میں نے اپنے والد محمد سے سنی تھی، یہ والی حدیث میں نے اپنے والد محمد سے سنی تھی. فقومہ لی واقد، لیکن یہ حدیث ٹھیک سے میں اپنے والد صاحب سے یاد نہیں کر سکا تھا، لہذا اس کی تقویم، اس کی درستگی کس نے کی؟ واقد نے کی. جو واقد کون ہے؟ واقد ان کے بھائی ہیں. تو میں نے یہ حدیث اپنے والد سے سنی تھی، لیکن اس کی تقویم کی ہمارے بھائی واقد نے عن ابی ہے، اور وہ روایت کرتے کس سے؟ اپنے والد سے، جن کے والد بھی ہیں. تو اس سے پہلی روایت میں جو انہوں نے عاصم نے کہا حدثنا واقد، یہ اسی وجہ سے کیونکہ والد صاحب سے حدیث جو سنی تھی انہوں نے، حدیث صحیح سے ان کو یاد نہیں تھی والد صاحب سے، لہذا ان کے بھائی واقد نے جب اس میں اصلاح کروائی تو اس کے بعد وہ کس سے روایت کرتے تھے؟ اس کی اپنے بھائی سے روایت کرتے تھے. اور ان کے بھائی کس سے روایت کرتے ہیں؟ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. قال سمعت ابی، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا. کہتے ہوئے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا عبداللہ ابن عمر کیف بکا اذا بقیت فی حضالت الناس، آپ کا کیا حال ہوگا جبکہ آپ ایسے لوگوں میں باقی بچیں گے جو ردی قسم کے لوگ ہوں گے. حضالت معنی ردی کے معنی ماتا ہے. اذا بقیت فی حضالت من الناس، جب انسانوں میں سے وہ لوگ جو ردی قسم کے لوگ ہوں گے، شرار لوگ ہوں گے، جب ان میں باقی بچیں گے آپ تو آپ کا پھر کیا حال ہوگا. اور اس کے بعد یہی والی حدیث ہے جو اس کے بعد آپ نے اس سے پہلے پڑھی اور آپ نے اپنی انگلیوں میں کیا کی؟ تشبیہ کی. بہادا سمرا فی حضالت من الناس، بہادا مت جوڑ دیجیے گا اس سے. بہادا سمرا یہی والی حدیث جو آگے اس کے بعد پڑھی آپ نے حدیث، یہی حدیث یہاں پر بھی ہے. یہ جو حدیث آپ کے سامنے ہے پورا مفہوم اس سے واضح نہ ہو، یہ روایت دیکھیں تفصیل کے ساتھ موجود ہے تھوڑی. تو یہ جو حدیث آپ کے سامنے جو پڑھی آپ نے، یہ حدیث صحیح بخاری کے تمام نسخوں میں نہیں موجود ہے، چنانچہ ابن حجر رحمہ اللہ نے جس نسخے پر شرح لکھی ہے صحیح بخاری کی، اس نسخے کے اندر بھی یہ دونوں حدیثیں نہیں تھیں، گرچہ آج فتح الباری جس نسخے پر چھپی ہوئی ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے، فتح الباری آج جس نسخے پر چھپی ہوئی ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے، لیکن بہت سارے مقامات پر ملے گا آپ کو کہ حدیث میں کچھ اور لکھا ہوا ہے اور ابن حجر نقل کیا کر رہے ہیں کہ فلاں جو حدیث کا جملہ ہے اس کا یہ مفہوم، وہ کچھ اور لکھا ہوا ملے گا آپ کو. اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں نے فتح الباری کو لیا لیکن جو حدیثیں درج کی ہیں درمیان میں صحیح بخاری کی، اس کے بعد شرح نقل کی ہے وہ کسی اور نسخے سے، تو ابن حجر رحمہ اللہ کے سامنے شرح کرتے وقت نسخہ کوئی اور تھا، اور جو فتح الباری کے ساتھ جو بخاری کا حصہ نقل کیا گیا وہ کوئی اور روایت ہے، لہذا اس کی وجہ سے آپ کو فرق ملے گا. آپ کہیں گے ابھی اوپر تو خود ہی لکھا ہے ابن حجر نے حدیث کے الفاظ اور یہاں کہہ رہے ہیں اما قول کدا، وہ اوپر قول ہے ہی نہیں، وہ اس کی وجہ. تو اطمینان سے یہاں پر بھی انہوں نے فتح الباری نقل کیا ہے کہ بعض روایات کے اندر آگے جو حدیثیں ذکر کی تو کہہ رہے ان دونوں حدیثوں سے پہلے کہ ایک اور حدیث موجود ہے، انہوں نے کہا کہ بعض روایات کے اندر یہ جو حدیثیں دونوں آپ کے سامنے ہیں آگے جو آ رہی ہیں، ایک ابو موسیٰ کی اور دوسرے ابو ہریرہ کی، مگر اس سے پہلے ایک اور حدیث موجود ہے جو اکثر روایات کے اندر نہیں موجود ہے، اسماعیلی نے ابو نعیم نے جو مستخرج لکھا صحیح بخاری پر اس میں بھی نہیں ہے، گویا کہ ان کے سامنے بھی جو نسخہ تھا اسماعیلی کے سامنے اسی طرح سے ابو نعیم کے سامنے ان دونوں نے صحیح بخاری کا مستخرج لکھا ہے، ان مستخرجات کے اندر بھی حدیث موجود نہیں ہے، البتہ ابو مسعود الدمشقی نے اطراف میں اس کو ذکر کیا ہے. نام سنائیں گا ابو مسعود الدمشقی اطراف صحیح ہے، تخریص میں نام آیا تھا دو لوگوں کا، ابن حمدون اور اسی طرح سے ابو مسعود الدمشقی کا، تو انہوں نے نقل کیا ہے اطراف کے اندر، اور پھر امام بخاری رحمہ فربری کے واسطے سے نقل کیا انہوں نے، حماد بن شاکر کے واسطے سے نقل کیا ہے، اس کے اندر پھر یہ جو ہے حدیث موجود ہے. اب جو حدیث کے دیکھیں الفاظ ہیں، حمیدی کی جو کتاب ہے الجمع بین الصحیحین، حمیدی کتاب ہے الجمع بین الصحیحین، اس کے اندر روایت موجود ہے تفصیل کے ساتھ، چنانچہ آپ کی حدیث ہے یا عبد اللہ ابن عمر کیف بکا اذا بقیت فی حصالت الناس قد مرجت عہودہم و اماناتہم، آگے جو اضافہ اس کے اندر ہے کیف بکا اذا بقیت فی حصالت من الناس قد مرجت عہودہم و اماناتہم واختلفوا فصاروا ہاکذا، فصاروا ہاکذا وشبک بین اصابعہ، وشبک بین اصابعہ. اب اس کے بعد آپ کو مفہوم صحیح معلوم ہوگا کہ آپ نے یہاں تشبیہ کی تھی، تشبیہ کی مناسبت کیا تھی، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تم ایسے لوگوں میں باقی رہو گے جو ردی قسم کے لوگ ہوں گے، شرار لوگ ہوں گے، قد مرجت عہودہم و اماناتہم، ان کے عہد و پیمان فاسد ہو جائیں گے، ان کے یہاں امانت فاسد ہو جائے گی، امانت کے لحاظ نہیں کریں گے، واختلفوا اور لوگ باہم لوگوں میں اختلاف و انتشار ہو جائے گا، فصاروا ہاکذا اور لوگ کیا ہو جائیں گے اس طرح سے ہو جائیں گے، ایک دوسرے خلاف برسر پیکار لوگ ہو جائیں گے. اور آپ نے اگلیوں میں کیا کی تشبیہ کی، تو اگلیوں میں تشبیہ کر کے آج بتایا کہ لوگ باہم ایک دوسرے سے برسر پیکار ہوں گے، ان سے جداد ان سے جداد، تو اس مناسبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلیوں میں تشبیہ کی تھی، تو اس حدیث سے انگلیوں میں تشبیہ کرنے کا ثبوت ملتا ہے. باقی یہاں پر مسجد کا کوئی تذکرہ نہیں، اس لیے امام بخاری رحمہ باب میں تذکرہ کیا تھا تشبیہ الاصابع فی المسجد وغیرہ، مسجد یا مسجد کے علاوہ کسی اور مقام پر انگلیوں میں تشبیہ کرنے کا حکم کیا ہے. اگلی روایت ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك اصابعه. تو دوسری حدیث ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث خطبوں کے اندر سنتے رہتے ہیں اور سناتے رہتے ہوں گے، ان المؤمن للمؤمن كالبنيان، مومن ایک دوسرے مومن کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے دیوار ہوتی ہے، دیوار کی اینٹیں ہوتی ہیں، سارے مومن مل کر کے ایک دیوار بنتے ہیں، اور الگ الگ ایک ایک مومن کی حیثیت کیا ہے، الگ الگ اینٹوں کی حیثیت ہے۔ تو فرمایا آپ نے کہ مومن مومن کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ بنیان ہوتی ہے، کوئی عمارت ہوتی ہے، یشد بعضہ بعضا، عمارت کے ایک حصے سے دوسرے حصوں کو تقویت ملتی ہے۔ آپ جو ہے کہیں گے کہ چھت کی وجہ سے دیوار پہ کیا پڑتا ہے، بوجھ پڑتا ہے، پڑتا نہیں پڑتا، کیونکہ یہی چھت نہ ہو تو دیوار کئی دن باقی رہے گی، رہے گی نہیں رہے گی، گرچہ یہ دیوار جو ہے دیوار کے اوپر یہ بوجھ ہے چھت، لیکن اسی چھت کی وجہ سے کس کی بقا ہے، دیوار کی بقا۔ اگر چھت نہ ہو تو دیوار باقی نہیں رہے گی، کمزوری پیدا ہو جائے گی اس کے اندر، اور اگر دیوار نہ ہو تو چھت اس کی بغیر ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ فرمائیے شدھ بعد و بعد، عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتا ہے، اسی طرح سے مومنوں کی مثال ہے، باہم ایک دوسرے کی تقویت کا سبب بنتے ہیں، گرچہ دوسروں کا بوجھ اٹھائیں، دوسروں کی وجہ سے تکلیف بھی برداشت کریں، لیکن اس کی وجہ سے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے تقویت حاصل ہوتی ہے۔ تو جو خیر اتحاد اتفاق کے سلسلے میں حدیث ہے، وہ شرط بقا صحابہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں کیا کی، تشبیہ کر کے بتایا، آپ نے دیکھو کتنی مضبوطی ہو جاتی ہے، اور یوں الگ الگ انگلیوں میں اتنی قوت نہیں ہوتی، لیکن یہی بنیاد جب جو ہے باہم مل جاتی ہیں تو کتنی مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے انگلیوں میں تشبیہ کر کے بتایا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے انگلیوں میں تشبیہ کرنا صحیح اور درست ہے۔ اگلی روایت، قال ابن سيرين قد سماه ابو هريره ولكن نسيت انا، قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام الى خشبه معروفه في المسجد فاتكع عليها كانه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه ووضع خده الايمن على ظهر كفه اليسرى وخرج سرعان من ابواب المسجد فقالوا قصرت الصلاه وفي القوم ابو بكر وعمر فهاباه ان يكلمه وفي القوم رجل في يديه سور يقال له في يديه، قال يا رسول الله أنا في فعام قصر في الصلاة، قال لم أنت ولم تقصر، فقال أكما يقول يقول أكما يقول باليدين، فقال نعم، فتقدم فسلم ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت إن نبئت نبئت إن عمران بن أن عمران بن حسين قال ثم سلم۔ جی آئیے دیکھیں، مشہور روایت ہے، مشہور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشی کی شام کی دو صلوات ہوتی ہیں ان میں سے کسی صلات کی امامت فرمائی آپ نے، اور عشی زوال کے بعد کے وقت کو عشی کہا جاتا ہے، لہذا ظہر یا عصر کی صلات تھی۔ کہہ رہے ہیں ابن سیرین کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام تو بتایا تھا لیکن میں نہیں بھول گیا کہ وہ صلات کون سی تھی، تو معلوم بڑے بڑے محدثین سے بھی نسیان ہو جایا کرتا تھا ہر ایک انسان، تو نے صاحب بتا دیا کہ بہرا رضی اللہ تعالیٰ نام بتایا تھا کہ دوہر یا عصر، لیکن میرے ذہن سے نکل گئی، لیکن آئندہ انشاءاللہ پڑھیں گے آپ۔ اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کی روایت ایک اور صاحب نے کی ہے، ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے کی ہے، انہوں نے بتا دیا کہ ظہر کی صلات تھی، لہٰذا ان کی روایت سے معلوم ہو کہ صلات کون سی تھی، ظہر کی صلات تھی۔ تو ظہر کی صلات پڑھائی آپ نے، دو رکعت پڑھا دی، تو سلام پھیر دیا آپ نے، ثم فقام الى خشبۃ معروضۃ فی المسجد، مسجد میں ایک لکڑی ارزن ایسے رکھی ہوئی تھی، جا کر کے وہاں کھڑے ہو گئے آپ، فتک علیہ اس پہ ٹیک لگا لیا آپ نے، کان نہ ہو خطبان، اندازہ ہو رہا تھا آپ کو چہرے کے دیکھ کر کے کہ آپ کچھ غصے میں ہیں، ناراضگی میں غصے میں ہیں، شاید کوئی مسئلہ رہا ہو، کوئی پریشانی رہی ہو، گھر کا معاملہ رہا ہو یا کہیں اور کا معاملہ رہا ہو، امت کا معاملہ رہا ہو، کوئی معاملہ بہرحال تھا جس کی وجہ سے لگ رہا تھا آپ غصے میں۔ ووضع یده الیمنى علی الیسرى، اور آپ نے دائیں ہاتھ کس پر رکھا، بائیں ہاتھ پر، اس کا وشبک بین اصابعہ، اور انگلیوں میں کیا کیا آپ نے، تشبیہ کس طرح سے آپ نے، ووضع خده الایمن علی ظهر کفه الیسرى، اور اپنے دائیں رخسار کو بائیں ہاتھ کی ادھر رکھا، کیوں تیری پر، یہ تو بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ کو رکھا تسبیح کی، اس پر یوں کر کیا کر لیا آپ نے، اس طرح سے دائیں رخسار کو بائیں ہاتھ کے پشت پر آپ نے زہر پر رکھا آپ نے. وخرجت السرعان من ابواب المسجد، اور جو جلد باز لوگ، ان کچھ لوگوں کی نماز بات کیا ہوتی ہے، جلدی ہوتی ہے، جو جلد باز لوگ تھے وہ تو اپنا نماز ختم ہوئی اور اپنا چلتے بنے اس کے بعد مسجد سے سب لوگ. اور آگے کہہ رہے ہیں کہ فقالوا قصرت الصلاۃ، اب لوگ آپس میں کیا مسئلہ، آج کچھ کم، آج سے کچھ صلاح کم ہو گئی کیا، پہلے کتنی ہوتی تھی اور چار سال، آج سے کتنی ہوئی، کہ دو ہی رکعت لگتا ہے، کچھ کمی ہو گئی ہے. اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لوگ دیکھ ناراض ہیں، عام حالات پوچھ بھی لیتے، کسی کو پوچھنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی ہے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے، عمر بھی موجود تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا انسان کہنا جلید ہے جس سے پہلے پڑھا آپ نے، لیکن وہ بھی جو ہے فہابا ایوں کلما، ان دونوں میں سے کوئی ہمت نہیں کر سکا جا کر کے آگے بڑھ گئے اور آپ سے کہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں کچھ اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی ہے، کیا آپ سے کمی ہو گئی ہے. تو وہ فی القوم رجل فی یدہ یسول، اسی قوم میں مسجد میں ایک صاحب تھے جن کا ہاتھ ذرا سا عام لوگوں کے حساب سے لمبا تھا، جتنا بڑا جسم تھا اس کے حساب سے ہاتھ ذرا سا لمبا تھا ان کا، اسی لیے ان کو لوگ ذوالیدین کہا کرتے تھے. تو ذوالیدین بھی مسجد کے اندر موجود تھے. قال یا رسول اللہ انسیت ام قصرت الصلاۃ، تو بہت سے ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں بڑے بڑے ہمت نہیں کر سکتے مولانا صاحب، چھوٹے لوگ شاید یہ حدیث اگر واقعہ نہ پیش آتا تو ذوالیدین کو کوئی جانتا بھی نہیں مولانا صاحب، کوئی جانتا، کیونکہ صحابی تھے، کہیں اور کسی حدیث تذکرہ آیا کوئی، کوئی حدیث ان سے منقول ہو، کہیں پڑھی آپ نے کوئی، وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن تو شاید اس واقعے کے علاوہ کہیں اور کسی موقع سے تذکرہ بھی نہیں آتا ہے ذوالیدین کا. تو وہاں موجود تھے وہ، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول انسیت ام قصرت الصلاۃ، کیا آپ بھول گئے ہیں یا صلات میں اوپر ہی سے کچھ تقصیر کر دی گئی ہے، کمی کر دی گئی ہے؟ فرمایا آپ نے لم انسا ولم تقصر، نہ تو بھولا ہوں اور نہ کمی کی گئی ہے، دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہے. تو پہلے تو آپ نے منع کر دی، پھر اس کا فرمایا آپ نے کہ ہو سکتا ہے مجھ سے کیا ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی ہو. فقال اکما یقول ذوالیدین، ذوالیدین جیسے کہہ رہا ویسے مسئلہ، کیا باقی میں نے کم پڑھا دیا کیا؟ تو لوگوں نے کہا ہاں لگ رسول آپ نے آج کم پڑھا دیا ہے، سب کو ہمت ہوئی کہ آپ نے کم پڑھا دیا، وجہ چار کی نہیں پڑھائی آپ نے، دو ہی رکعت آپ نے آج پڑھا دی ہے. تو اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ موڑا، فتقدمہ فصلی ما ترک، جو رہ گئی تھی دو رکعت وہ آپ نے مکمل کی، ثم سلم، اس کے بعد آپ نے پھر سلام پھیرا، ثم کبر، اس کے بعد پھر آپ نے تکبیر کہی، سجدہ سہو کیا، مثل سجود ہی، اور وجہ سے آپ سجدہ کیا کرتے تھے آپ اتنا ہی، اور اس سے کچھ لمبا ہو سکتا رہا. اس کے بعد پھر دوبارہ سجدہ کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہا. تو لوگ سوال کرتے تھے کبھی ان سے، ابن سیرین سے، کہ پھر آپ نے اس کا پھر دوبارہ سلام پھیرا نہیں پھیرا؟ پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے سجدے سہو کیا، اس کے بعد پھر سر اٹھایا جو آخری سجدے سے، پھر سلام پھیرا نہیں پھیرا آپ نے؟ تو وہ کہتے تھے اس حدیث میں تو نہیں موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث میں، لیکن مجھے خبر ملی ہے کہ عمران ابن حسین کی روایت میں البتہ ہے کہ آخر میں آپ نے کیا کیا تھا، سلام پھیرا تھا. یہ تو خیر حدیث سجدے سہو کے بارے میں ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر حدیث جو پیش کی ہے وہ اپنے دوسرے مقصد سے، اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں کیا کی، تشبیہ کی، اور وہ بھی کہاں پر، کہاں پر، یہ مسجد میں تشبیہ کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لہذا اس حدیث سے مسجد کے اندر تشبیہ کرنے کا ثبوت ملتا ہے. تو شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے کوئی پریشانی رہی ہو، اس کے ذہن کسی اور کام میں الجھا ہوا ہو، اسی وجہ سے لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں نہیں رہا، اور بجائے چار رکعت کی نہیں پڑھا دی تھی آپ نے، دو رکعت پڑھا دی، آپ کو احساس بھی اس وقت نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بعد میں لوگوں نے بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خیال آیا کہ ہاں میں نے دو ہی پڑھا دی ہیں. تو یہ حدیث پڑھی آپ نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے، یا یوں ہی نہیں قائم کر دیا کہ مسجد میں یا مسجد کے علاوہ تشبیہ کرنے کا حکم کیا ہے، وجہ یہ ہے کی بات روایتیں ایسی آتی ہیں جن سے تشبیہ کی ممانعت آتی ہے. چنانچہ ابو داؤد کی روایت ہے مرفوع انکاب ابن عجرت مرفوعا، انکاب ابن عجرت مرفوعا، اذا توضأ احدكم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبكن يديه فانه في صلاه فرمایا آپ نے جب کوئی وضو کر کے اور صلاح کے ارادے سے مسجد کی طرف نکلا ہے تو فلا آدمی اپنی انگلیوں میں تشبیق نہ کرے. جا رہے ہیں آپ تو اس طرح سے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر کے اس طرح سے مسجد کی طرف نہ جائیں آپ, کیونکہ اب آپ گویا کہ صلاح ہی میں, اب آپ کو لکھا جا رہا ہے کیا صلاح میں لکھا جا رہا ہے, تو اس سے معلوم ہوا مسجد کی طرف جا رہے ہیں آپ تو گویا کہ آپ صلاح میں تشبیق نہ کریں. مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں تو آپ کس میں ہیں؟ سلاد میں. تشبیق کرے نہ کرے بیٹھے ہوئے مسجد میں سلاد میں تو تشبیق کرے کہ نہ کریں؟ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ انہوں نے جا رہے ہیں تو نہ کریں کیونکہ سلاد میں ہیں, اور بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی سلاد میں ہیں نہیں سلاد میں ہیں, اس سے پہلے ہی آ چکا ہے سلاد میں, تشبیق نہ کریں. اور سلاد میں جب آپ فرمایا کہ گویا کہ آپ سلاد میں وہاں نہیں کریں گے تو جو اصالتاً سلاد اس میں تشبیق کہاں سے کریں گے؟ تو اس روایت میں گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تشبیق سے منع کیا ہے, اور ان روایتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے باہر یا مسجد کے اندر ثبوت ملتا تشبیہ کرنے کا. اس مقصد سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر روایت پیش کی ہیں. لہذا کیا تدبیر دونوں میں ہوگی؟ پھر تشبیہ کریں مسجد میں یا نہ کریں؟ مولانا صاحب تشبیہ کریں یا نہ کریں؟ مولانا صاحب یا کوئی مقصد ہو تب کریں, بے مقصد نہ کریں. جی میں صاحب مولانا شرف صاحب جی بتائیں, تو تسبیح کرنا مسجد میں صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ ضرورت کے لیے آپ مثال دینا ہو تو اس کے لیے تسبیح کر سکتے ہیں, اور نماز کے بعد ویسے کھڑے ہو کر کے کرے یا نہ کرے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کھڑے تھے بعد میں ہوں, کون سا مقصد تھا انہوں نے صاحب؟ پہلے تو حدیث میں تو مقصد آپ کا صحیح بالکل ہے. جی ہاں, تو یہ بات بھی لوگوں نے کہی ہے جو مولانا بتا رہے ہیں کہ آدمی جب با مقصد ہو تو آدمی تسبیح کرے ورنہ نہ کرے, لیکن دو حدیثیں اوپر کی ہیں ان میں تو یہ بات صحیح ہوتی ہے, لیکن جو آخر والی حدیث ہے اس میں یہ بات نہیں صحیح ہوگی. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں وسیم صاحب؟ نماز سے پہلے اور نماز کے نماز سے پہلے تو کیا کہنا آپ کا ہے کہ نماز کے لیے آ رہے ہوں یا نماز کے لیے بیٹھے ہوں تب نہ کریں آپ نماز کے بعد؟ جی ہاں, تو مولانا وسیم صاحب نے بتایا کہ یہ جو حدیث کے اندر ممانعت ہے کلی ممانعت نہیں ہے, تشبیہ کر سکتے ہیں کسی مقصد سے آپ کر سکتے ہیں, یوں ہی آپ کوئی مقصد لوگوں کو سمجھانا نہ ہو تب بھی کر سکتے ہیں آپ, لیکن جو ممانعت ہے وہ جب آپ صلات کی حالت میں ہوں تب ممانعت ہے. صلات کے لیے کھڑے ہیں اس سے پہلے آپ, انتظار میں بیٹھے ہیں آ رہے ہیں, ان سارے حالات میں ممنوع ہے تشبیہ کرنا. باقی اس کے علاوہ دیگر حالات میں صلات کے بعد ہے کسی موقع سے ویسے ہی آپ مسجد میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو تشبیہ کریں, شریعت نے اس سے منع نہیں کیا, تشبیہ کر سکتے ہیں آپ, لیکن صلات میں صلات کے انتظار میں صلات کے لیے آپ کھڑے ہیں تو تشبیہ نہیں کرنا چاہیے. تو صحیح جی تطبیق ہے. تو جب آپ صلات کے لیے نکلے ہیں وضو کر کے آپ جا رہے ہیں مسجد کی طرف تو انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے نہیں چلنا چاہیے, دوسرے کی انگلیوں میں انگلی ڈال کر کے بھی چلنا چاہیے نہیں چلنا چاہیے. اسی طرح سے آپ مسجد صلات کے انتظار میں بیٹھے ہیں انگلی میں انگلی ڈال کے بیٹھیں گے آپ؟ نہیں بیٹھیں گے. اسی طرح سے آپ صلات کے لیے کھڑے اقامت ہو رہی ہے, اقامت ہو رہی ہے تو ایسے کھڑے ہوں گے اس وقت آپ یا نہیں کھڑے ہوں گے؟ یہ غلطی عام طور سے ہو جاتی ہے, جب اقامت ہوتی ہے اس موقع سے یہ غلطی عام طور سے ہو جاتی ہے کہ لوگ کھڑے تو کیسے, یہ سستی والی کیفیت ہوتی ہے. وہاں سے کیا جی ہاتھ پر ہاتھ رکھنا اتنا مسئلہ شاید نہ, لیکن جو تشبیہ کرنے کا مسئلہ دوسرا ہو جاتا. تو انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا ہے سستی کی طرح سے, علامت اس طرح سے ہوتی ہے آدمی اس طرح سے, اور آدمی طرح سے سیدھے قاعدے سے کھڑا ہوا ہو قاعدے سے آ رہا ہے تو صلات سے پہلے آدمی چاہے وہ اقامت ہو رہی ہو یا مسجد میں انتظار بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے لیے آ رہے ہیں تو تشبیہ سے منع کیا ہے. عام حالات میں چاہے آپ مسجد میں ہوں چاہے مسجد کے علاوہ کہیں اور ہوں، تشبیہ کرنا صحیح اور درست ہے، کوئی معنی نہیں ہے، جیسا کہ ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے. سلاد کی حالت میں تھے، اس سے معلوم ہوتا سلاد کی حالت میں چہرہ ادھر ادھر بھی کر سکتے ہیں، یعنی سلاد کی حالت میں تو کیا تھا مولانا صاحب، وہ جب سلاد کی حالت میں یہاں پر باقاعدہ قبلے سے انحراف ہو جائے، کہ آمدن یا ساون، اگر سلاد کی حالت میں اگر تشبیہ ہو جائے مولانا تو ساون اسے پوچھتے، اس سے تو امن ہے، قبلے سے انحراف کے مقابلے میں تو بہت ہی امن ہے. سلاد کی حالت اس پر بحث اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے، اللہ منسا فصل اللہ غیر القبلہ، بعد اس سے پہلے آیا تھا لا اعادت علی من سہا فصل اللہ غیر القبلہ، اس سے پہلے آ چکا ہے اشارہ اسی روایت تھا کہ آپ نے اس طرح سے سلام پھینک دیا اور آپ نے اور اس کے بعد پھر مکمل کیا، آپ نے سلاد کی حالت میں نہ ہوتے تو پھر سے ادا کرتے چاروں رکعت کا، جیسے کہ ہم بھی ادا کرتے ہیں، لیکن آپ یادہ کریں گے یادہ نہیں کریں گے، اسی پر بنا کریں گے آگے دو رکعت پڑھ کے پھر سوچ کیا جائے گا. کیا جی بس ممنوع ہونا کافی نہیں ہے مولانا صاحب، اللہ سے منع کیا تھا نہ کیجیے مولانا صاحب، زیادہ اس میں نہیں پڑھنا چاہیے حرام ہے یا مکروہ ہے یا کیا ہے، ممنوع ہے ممنوع ہے نا، اس سے اعتراض کیجیے. کیا جی ہاں دونوں کے لیے ایک ہی مثال ہے مولانا صاحب، ایک ہوتا ہے مضبوط اور ایک الگ الگ تھوڑا ہوتا ہے، باہم انتشار اختلاف یہ الگ ہو گیا مولانا صاحب، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے برسر پیکار ہونا اس کے لیے ایسے، اور اس کے لیے اتحاد کے لیے کیسے مولانا صاحب، اتحاد کے لیے جائیے مضبوط بنانا. السلام علیکم.